ันพูดไม่ออกไม่รู้มันเป็นยังไงก็มันพูดไม่ออกเกือบช็อกเมื่อตอนรู้ตัวก็ไม่รู้เดินเข้าไปยังไงนี่ฉันรวมตัวเมื่อไรเดินไม่ระวังตกลงไปที่ใจจริงจังและคิดว่าเธอเป็นกันก็เพียงแค่สนิทไม่คิดว่าจะรัก